राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कल जो एक बात आई हमारे सामने, कब अवसर न हो गया हम तो भगवान के, अब क्या करें? अब करना अपने चिंता कुछ नहीं रही, यू हो गया ऐसे हो गया ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब छोड़ो। अपना जीवन भगवद आज्ञा के अनुसार बिताओ, जप पाठ सत्संग स्वाध्याय आदि जो करते रहो करते रहो, कोई चिंता मत करो कहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो छोड़ो। अब जगह भगवान की मर्जी है जो ही होने दो, अपनी कोई मर्जी नहीं, जैसे उसकी प्रसन्नता हो वैसे करो। सुख आवे तो राजी, दुख आवे तो राजी, अनुकूलता आवे तो राजी, प्रतिकूलता आवे तो राजी, सब मर जाए तो राजी, सब जी जाए तो राजी, सब धनी हो जाए सब दरिद्र हो जाए तो राजी, कुछ हो जाए अपने क्या मतलब है। अपने तो केवल भगवान को याद करना, उसी आज्ञा के अनुसार चलना है, अपने कोई चिंता नहीं। क्योंकि भगवान ने यही कहा, सर्व पापे वे मोक्ष इच्छामि मा शच, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तुम चिंता मत कर, चिंता मत कर। क्या गति होगी, नरक में जाओ तो अच्छी बात, स्वर्ग में जाओ तो अच्छी बात, मोक्ष में जाओ तो अच्छी बात, और प्रेम दे तो अच्छी बात, न दे तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब। हम तो तेरे हो गए बस, जैसे तुम्हारी मर्जी जू करो, अपने चिंता छोड़ दो। मां सोचा सोच चिंता मत करो, ये मेरे मनसाई हुई ये मेरे मनसाई नहीं हुई, तो मेरे मनसाई नहीं हुई तो भगवान ने मनसाई हुई, तो मेरे मनसाही से भी ज्यादा राजी हो जाओ कि भगवान की मनसाही है, मेरी मनसाही न सही। अपना कोई आग्रह नहीं, अपने कोई प्रकार की जिद नहीं, कोई प्रकार का आग्रह नहीं, अपने तो मस्त है, आनंद है, मौज है, क्योंकि हम भगवान ही हो चुके हैं। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। अपन निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निशोक हो जाओ, चार बात। अपने को मतलब नहीं उसे, ठीक हो जाए तो अच्छा, बैठी हो जाए, हमारे बैठक भी ठीक है, ठीक भी ठीक है, अनुकूलता भी ठीक है, प्रतिकूलता भी ठीक है, सुख आवे तो ठीक है, दुख आवे तो ठीक है, अपन तो ठीक ही ठीक है। अब भगवान की मर्जी पर है, जो है जो ठीक है, सुख आवे तो बहुत आदमी बात, दुख आवे तो बड़ी आदमी बात, अनुकूलता आवे तो अच्छी बात, प्रतिकूलता आवे तो अच्छी बात, हम तो भगवान के, हमें क्या मतलब अनुकूलता से, क्या मतलब प्रतिकूलता से, क्या मतलब सुख से, क्या मतलब दुख से, क्या हमारी मनचाही से, क्या हमारी न मनचाही से, हम तो भगवान रहे हैं। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। मैं मूर्ख हूं, मैं जानता नहीं हूं, आप ही मैं करो मारे रखो, नरकम भेजो तो आपकी मर्जी, स्वर्ग में भेजो तो आपकी मर्जी, बैकुंठ भेजो तो आपकी मर्जी, आपका प्रेम दो तो आपकी मर्जी, दर्शन दो तो आपकी मर्जी, न दर्शन दो तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी बस। संसार और शरीर से मतलब वो नहीं, उसे ऐ तो अपना रहेगा नहीं, पर चिंता क्यों है, ना संसार रहेगा ना शरीर रहेगा, ये तो अपना रहेगा नहीं, और भगवान रहेंगे भगवान की बात है। अब आपकी जो मर्जी सो करो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत निर्भय निशोक और निशंक, शोक इतनी चिंता भी नहीं, भय भी नहीं, हमने क्या मतलब है, हम तो तेरे हैं बस, हम तेरे हैं, ऐसी मर्जी हो जी मेरे को, छोटा बालक हो उसको माँ चाहे कुएं में रख दो, चाहे पलने में रख दो, चाहे गोदी में रखो, तुम्हारी मर्जी, अपनी कोई मर्जी नहीं है, पलने में रखो तो मर्जी, कुएं में रख दो तो मर्जी, गोदी में रखो तो मर्जी, तुम्हारी जैसे मर्जी ऐसे करो, ये है मौज। अब क्या करें, मौज करें और क्या करें, अपनी चिंता छोड़ दो, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, अपने क्या मतलब, जैसे आप ही मर्जी जो करो, हमने तो अपना आप दे दिया, मैं तो आपका हूं और आप मेरे हो, बस इतना ही मतलब है, इसी अगाड़ी कोई मतलब नहीं हमारे, ना अनुकूलता से मतलब है, ना प्रतिकूलता से मतलब है, ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जाए हो समाज तथो योद्धा युद्ध पाप नहीं लगा, पाप है अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराजी में इसमें पाप है, ये है ये हमारी, मस्त हो जाओ, मस्त बाहर बहन सब आनंद हो जाओ, आनंद क्या है, आपने शरण में दे दिया, आपने शरण में, अब कुछ भी करो, शरण जाने वाला तो एक गांव है, आपके शरण है, अब अनुकूल करो तो आपकी मर्जी, प्रतिकूल तो आपकी मर्जी, दंड दो तो आपकी मर्जी, पुरस्कार दो तो आपकी मर्जी, आपके जो मर्जी जो करो, अपनी मर्जी सब छोड़ दो, मां सोचे गज मां सोचे शोको मां का आशीर्वाद, शोक मत चिंता मत, सुसद जाते से मां सोचे बनता है, सुशोक अशोचित बनता है, मां आ गया अडाटो नस्तर, आनंद हो गया अपने अंदर, अपनी चिंता मिट गई, अपना शोक मिट गया, अपना मनोरथ मिट गया, अपने पर कोई भार ही नहीं रहा, अपने पर कोई भार नहीं। अब भार जानो आप जानना, हमें क्या मतलब है। आनंद करो, अपने आनंद करो, अपने भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दुख है इसमें, संताप है, क्यों करे सब, क्यों करे, यूं करो, यूं मत करो, सही मर से करो, हम तो आपके हो गए। कपड़ा होता है मालिक की मर्जी है, सिर पर रखे, मालिक की मर्जी पैरों में रखे, मालिक ले जो पूरा उठा दे, और थोड़ी लगा तो मालिक की मर्जी। अपने क्या मतलब है, हमारे कोई मतलब नहीं, हमारे मतलब आपसे है बस, आपने जो पसंद होता है वही हमारे मतलब। ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। भगवान के ऊपर ही भार हुआ, सब सबका सब भार तुम्हारे पर है। अब सुखी रखो, दुखी रखो, नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, बैकुंठ में भेजो, मंदिर लोग में भेजो, तुम्हारी मर्जी। शरणागत ने पूछा गए, आपका क्या विचार है, कहाँ जाओगे, क्या फुटबॉल में क्या विचार होता है, उसने ठोकर मारे उसे, भाव कौन सा ठोकर, हमारा फुटबॉल का भाव है, प्यारे प्रीतम की ठोकर लगती रहे, हार जाती मेरे पर, हार जी दोनों मेरे पर है, मेरे पर ही हार है, मेरे पर जीत है, हमारे दोनों का सन स्पर्श होता रहे, हम क्या मतलब हार से, क्या मतलब जीत से, आपके चरणों का स्पर्श होता रहे वैसे। हमारा कहेंगे अच्छी बात है, बड़ा वहां कहेंगे शरणानंद है, शरणानंद शरण में आनंद है, हमें क्या मतलब है, किसी जगह से किसी गति से हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना है, मुक्ति दो मोरी मर्जी, प्रेम दो मर्जी है, मत दो मत दो, आपकी जो मर्जी है तू करो बस, ये बात है, जैसे आपको अच्छा लगे जो करो, हम तो ऐसा करेंगे, ऐसा करो, शेर जी ने कहा था ऐसे, चद्दर होती है और चद्दर को सिर पर रखे तो मर्जी, चरणों में रखे तो मर्जी, ओढ़े तो मर्जी, बिछावे तो मर्जी, तुली लगा तो मर्जी, मर गया मतलब, जैसा आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में ही प्रसन्नता है, हमारी सुख खुशी उसी में ही है, हमारी तरफ में कोई आग्रह नहीं, किंचित मात्र आग्रह नहीं, ये बात है। शरीर और संसार तो साथ रहेगा नहीं, ये तो साथ है, ये तो पक्की बात है, किसी के साथ नहीं रहा, बड़े छोटे साधु दुष्टि महात्मा दुष्ट आत्मा दुरात्मा, ये तो साथ है नहीं, और आप साथ छोड़े नहीं, आप तो साथ छोड़ेंगे नहीं, संसार और शरीर रहेगा नहीं, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब शरीर से, क्या मतलब मौज रहे, मौज आनंद बनेगा, जीवन मुक्ति योग और परमात्मा प्राप्ति प्रेम और सब आप जुड़े। ऐसे मौज हमारे शरणागति सुनो जन मौज क्यों आप हम बड़े हूँ यूं करो और यूं मत करो और यूं होना यूं क्या होना चाहिए आवरी मेरे जी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आवरी नहीं होना नहीं होना चाहिए ये शरणागति भगवान के शरण हो गए शरण आपकी हो गए बाहर हमारे से कर लगे ऊंट पर बैठ घड़ी उठाई ऊंट पर बहुत जाओ गया ऊंट पर रहती माता की कम हुआ ने तुम पीछे के बीच में तो पगड़ी उतार दीजिए मेरे को क्या मतलब है बस अपनी मर्जी से मतलब है ये भगवान ही शरणागति मैं आप गाऊंगा आप मेरे हो और कोई मतलब नहीं हमारी अनुकूलता के समय प्रतिकूलता के समय तुम जानो तुम जो करो उसी में राजी है हमारा दंड दो उसमें राजी पुरुष गाओ दो उसमें राजी ठोकर मारो तो उसमें राजी सिर पर बैठाओ तो आज मर्जी भगवान न छोड़ सब ये बात है हम क्या है जो हमारे दिनचर्या है रात्रिचर्या है आपकी आज्ञा के अनुसार काम करेंगे बस भूल जाओ तो आप चेता हो नहीं चेता हो तो आपकी मर्जी हम तो है जे अपने चिंता की चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा चाह गई चाह अपने यू होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए चाह गई चिंता मिटी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिन्हें सुन चाहिए सो सहन प्रतिशा जिसके सुन चाहिए सो सहन प्रतिशा बादशाह बाद वो चाह छूट दीजिए अनुकूलता की प्रतिकूलता की ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ये आफत हम ही हो रहे हैं आप हत भी आप शरणा में हमें कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आप चाहिए आप एक बच्चे का तू मांग क्या चाहता है मांग मांग भगवान की मर्जी है तू मेरे को मांग ले अब यूं कैसे ही है मांग तेरी मर्जी है उसे मांगा भगत काम है मेरी मर्जी आपकी मर्जी में बस खत्म हो काम हम ठीक समझते हम बेटी समझ हमारा तो अकल है नहीं मना अब आओगे तो ठीक है आप कष्ट दे कष्ट दो आप हमारे कष्ट में राजी है तो कष्ट बहुत आनंद की बात हमारे सुख में राजी हो तो बहुत आनंद की बात हमारी सदगति में राजी हो तो सही बात आप दुर्गति में राजी हो तो हमारी सदगति से विशेषण आप ऐसी मौज है एक बार सर हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिया। आप हमारे हो, मैं आपका हूं, तक है नहीं और कुछ, कुछ भी करो। जाई विदराक राम ताई विदरहिये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जाई विदराक राम ताई विदरहिये, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाय बिदरा कह राम ताय बिद रही है, गौरी शंकर गौर सिंह अब राजा सो गो। जय बिदरा कह राम ताय बिद रही है, क्या करें? अरे क्या करें, हमारे है ही नहीं, हमारे है ही नहीं। हम वे जाने तुम्हारा, तुम जाओ तुम्हारा, तुम जाओ तुम्हारा, काम जाने। ऐसी मौज है, मौज केवल मौज है। भगवान का जो विधान हो उसे मेरा जी, अब कैसी मौज है ये, अनुकूल है मौज होता है, प्रतिकूल है प्रतिकूल है। आप चाहे मेरी चाहे मत करो, मैं मोरा ज्ञान बहुत दिन बताया, मुख मुफ रहे मां दुख पाए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर तेरे बीच में हम यू चाहिए जैसा यू नहीं चाहिए, यू चाहिए तो पीछे ये कुछ में अब हमारे चाह छोड़ दी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, तो सब छोड़ दे, मेरी एक ही शरण आ जाए। अब सब पापों से मुक्त करूंगा, मुक्त करो मत करो हमें क्या मतलब है, हमें पापा से पुण्य से क्या मतलब, राइट करो तुम्हारी मर्जी, सही करो तुम्हारी मर्जी, हमारी सब मर्जी आपके ऊपर। अपने तो भगवद आज्ञा के अनुसार काम करना, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पाठ करो, पूजन करो, परिस्थिति कैसी आवे कैसी नहीं सब मैं जो भेज दे, जो परिस्थिति आ जाए उसी में आनंद है। कितना आनंद है बोलो, तुम्हारी परिस्थिति भी रहती है ना, जो आपकी राजी ये बात है। बस यार जहां रखो मजे जैसी परिस्थिति हो हमें क्या मतलब, उसे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब आपसे है, आपकी जो मर्जी जो करो, बढ़िया बात है। तब शरणागत हो गया पूरा, आपको पूरा दुख भेजे दुख में सुख से भी रह जाता वो ठीक है। देखो एक बात है, हम पढ़ते थे ना, हमारे गुरुजी महाराज ने कहा कि जो ज्यादा प्रेम होता है ना, मैं ज्यादा तंग करता हूं, उठो बैठो पढ़ो, जिन पर ज्यादा स्नेह नहीं होता ज्यादा ही कहते, उसको ज्यादा ही कहते, ज्यादा स्नेह में पढ़ो, नींद भी हो लेते हो अच्छा पढ़ो, तो उसी राजी में राजी हो पढ़ो। महाराज कहते सो जाओ बात मत करो, समझे, बात करने परिश्रम पड़ता है, पढ़ाई में बिघ्न होता है, सो जाओ ताजी आ जाएगी, समझा, और बात मत करो। और तो मतलब क्या बने, अब ठाकुर जी राधे में जो करो आनंद हो गया बस। अब जो सने हो गए हमारे आप हो, आप राजी रहो, जो खुश रहो, जो प्रसन्न रहो, जो हमारी राजी आपकी राजी में है, जिस परिस्थिति में रखो ये बढ़िया चीज है, बहुत उत्तर एकदम बहुत बढ़िया बात है। हर समय ही हर समय, अब घर की चिंता सब चली गई, कन्या विवाह दी गई, घर पर अच्छा मिल गया, मन में संतोष हो गया, अब कोई चिंता नहीं। कन्या अपने घर ही बैठी है, बेटा मौजूद है, अब चिंता दूर है। बेटा क्या चिंता और बैठी होगी, और कुछ नहीं बेटा है, चिंता बैठ गई, शरण होगी चिंता बैठ गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज होगी।